izuba zirakurenza tunababona mu George kudute liti nebakira mwasuko basuku salona basaka kuni na jitani jitani papa please please sensu saka mbisama mwambo teo mambeza ya yunaiko mbisama foto teo yamu kono kakio saka nubi elo mbisabili Jean-Marie Elente mbisama mwambo teo mambeza ya yunaiko mbisama foto teo yamu kono kakio saka nubi Amo bila muyaya, amo bila muyaya. Joe Biden.